korzyścią do 40 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 października, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Głoduje od maja, dziś ma przerwać protesty. Za chwilę wrócimy do sprawy Ołecha-Sencowa. Z powodu braku kworum lubelscy radni nie rozpatrzyli wniosku PiSu o odwołanie Marszu Równości. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pilną pomoc dla mieszkańców zniszczonej przez trzęsienie ziemi indonezyjskiej wyspy Sulawesi. Ołech-Sencow ma dziś przerwać prowadzoną od 14 maja głodówkę. Zapowiedział to wczoraj w liście przekazanym przez swojego adwokata Paweł Buszko. Ołech-Sencow w liście opublikowanym przez jego adwokata Dmitrija Dinze wyjaśnia, że odżywianie przymusowe zostało zaplanowane w związku z krytycznym stanem jego zdrowia i patologicznymi zmianami, które zaczęły zachodzić w organach wewnętrznych. Jak napisał, jego zdanie się nie liczy, bo uznano, że rzekomo nie może on adekwatnie oceniać swego stanu zdrowia i zagrożeń z tym związanych. Jak wyjaśnił, przymusowe odżywianie zaplanowano w ramach tzw. reanimacyjnych działań na rzecz ocalenia życia pacjenta. Ołech-Sencow napisał, że po 145 dniach głodówki schudł 20 kg. Jak dodał, nie osiągnął swego celu, ale jest wdzięczny tym, którzy go wspierali. Ukraiński reżyser Ołech-Sencow został aresztowany przez Rosjan na okupowanym Krymie i w sfingowanym procesie skazany na 20 lat łagru. W połowie maja ogłosił głodówkę, domagając się zwolnienia wszystkich Ukraińców, tak jak on, więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zabrakło kworum, więc nie odbyła się w Lublinie sesja Rady Miasta dotycząca planowanego na 13 października, czyli przyszłą sobotę, Marszu Równości. Miała być na niej rozpatrywana sprawa cofnięcia zgody na marsz. Wniosek w tej sprawie złożyli radni PiSu, radni PO i Wspólnego Lublina. Sesję zbojkotowali, jak wyjaśniali, nie chcieli legitymizować działań Prawa i Sprawiedliwości. Przed ratuszem protestowali wczoraj zwolennicy marszu i jego przeciwnicy. Jestem gejem i mieszkam w Lublinie. Zawsze było to miasto przyjazne dla LGBT, ale nagle wyłoniły się tu pokłady nienawiści. Jestem wstrząśnięty tymi atakami. Proszę, nie zachowujmy się wobec siebie w taki sposób. To nie przystoi osobom kulturalnym. Temu miastu ten marsz nie przystoi. Lublin miastem PSL miast! Organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski złożył we wtorek do sądu w Lublinie prywatne akty oskarżenia przeciwko wojewodzie lubelskiemu oraz przewodniczącemu klubu radnych PiSu w Radzie Miasta Tomaszowi Pitusze, od których domaga się przeprosin za ich wypowiedzi o marszu, jako m.in. promocji pedofilii i dewiacji. Ekipy ratunkowe wciąż szukają ofiar ubiegłotygodniowego trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Ostatnie dane mówiły, że zginęło niemal 1600 osób, ponad 2,5 tysiąca jest rannych, a około 100 osób zaginęło. W najbardziej dotkniętym przez żywioł mieście Palu brakuje żywności, paliwa i wody pitnej. O pomoc apeluje m.in. Polska Akcja Humanitarna. Osoby, które chcą wesprzeć ofiary tego kryzysu, zachęcamy do odwiedzenia strony www.pach.org.pl, gdzie można dokonać wpłat poprzez wysłanie SMS-a na numer 74565 o treści pomoc. Mówi Aleksandra Zabłocka z Polskiej Akcji Humanitarnej. Na natychmiastowe wsparcie humanitarne czeka na Sulawesi około 200 tysięcy osób. Do laureatów pokojowej Nagrody Nobla płyną gratulacje z całego świata, m.in. od unijnych polityków. Gratulacje kongijskiemu ginekologowi Denisowi Mukwege i pochodzącej z Iraku jazyckiej działaczce społecznej Nadi Murad złożyli m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, szef Rady Europejskiej Donald Tusk i wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej Federica Mogherini. Gratuluję obojgu zwycięzcom tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Mają mój najgłębszy szacunek za odwagę, współczucie i człowieczeństwo, które wykazują w codziennej walce, napisał na Twitterze Donald Tusk. Nagrodę przyznano za wysiłki na rzecz położenia kresu przemocy seksualnej jako broni w konfliktach zbrojnych. Wręczenie pokojowego Nobla 10 grudnia w Oslo, a ostatni tegoroczny Nobel zostanie przyznany w poniedziałek, tradycyjnie z ekonomii. I na koniec zaglądamy do arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Tam rozpoczęły się wczoraj 16 warszawskie targi sztuki. Uczestniczy w nich ponad 60 galerii sztuki współczesnej i antykwariatów z całego świata, a także z zagranicy, na przykład z Chin. Są galerie sztuki współczesnej, są galerie sztuki dawnej, wspaniałe rzeźby, wspaniałe malarstwo, sztuka dekoracyjna, to wszystko jest do zobaczenia na tych targach. W jednym miejscu, pod jednym dachem, niepowtarzalna okazja. Organizator targów Piotr Lęgiewicz z domu aukcyjnego Rempex zachęca też do obejrzenia towarzyszących targom wystaw malarza Wojciecha Wangora i grafika Andrzeja Ducińskiego. Te dwie mini wystawy oczywiście, bo nie jesteśmy tutaj w stanie zgromadzić wiele prac tych artystów, ale są bardzo ciekawe, praktycznie nie pokazywane do tej pory, szczególnie u pana Wangora, którego pracę pokazujemy z ostatnich lat jego życia. To wszystko dziś i jutro. W ubiegłym roku warszawskie targi sztuki odwiedziło około 10 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Teraz sport i Mateusz Fusiarz. W Lotto Ekstraklasie wczoraj dwa mecze, dwa podziały punktów i aż 8 bramek. Miedź Legnica zremisowała 2-2 z Piastem Gliwice, który od wczoraj jest nowym liderem. Wynikiem 2-2 skończyło się też spotkanie Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Fenomenalną bramką z 40 metrów popisał się Szymon Żurkowski. Chciałbym, żebyśmy schodzili jako zwycięzcy, ale niestety się nie udało, straciliśmy dwie bramki, uważam, po braku szczęścia, gdzieś tam usięcia tej piłki, ale cały obraz meczu uważam, że dobrze graliśmy, ale... Bramka Żurkowskiego w 49 minucie dała Górnikowi prowadzenie na 2-0, później jednak strzelał już tylko Lech, a jak przyznaje Maciej Makuszewski, goli dla kolejorza powinno paść więcej. Po ostatnim gwizdku nie cieszymy się z tego, bo czuliśmy, myślę, szczególnie po drugiej połowie, że była szansa absolutnie na to, żeby wywieźć tutaj 3 punkty, mimo tak, że przegrywaliśmy 2-0. Nie poddaliśmy się, myślę, że do tego połowy ogólnie zaczęliśmy dobrze i w drugiej połowie to my byliśmy drużyną wiodącą. Nasi grali też za granicą. W Niemczech na przykład Werder wygrał 2-0 z Wolfsburgiem, ale co ważne, ostatni kwadrans w barwach Wilków zagrał Kuba Błaszczykowski. W Premier League spodziewaliśmy się, że rozpędzony zwycięstwem z Manchesterem United West Ham spokojnie poradzi sobie z Brighton. Jednak Młoty z Łukaszem Fabiańskim w składzie przegrały 0-1. Zostajemy na Wyspach, tam nie tylko piłka, ale i rajdy WRC. Estończyk Ott Tanak prowadzi po pierwszym etapie rajdu Wielkiej Brytanii, 11. rundy rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Drugi ze stratą 28 sekund jest Belg Thierry Neuville, a Łukasz Pieniążek jest 18 w WRC, a 7 w WRC 2. A teraz już przenosimy się za ocean. Ponad 40 kilogramów, tyle wynosi różnica wagi pomiędzy Tomaszem Adamkiem, a jego przeciwnikiem Amerykaninem Jarellem Millerem. Polak wniósł na wagę blisko 103 kilogramy. Dzisiaj obaj bokserzy zmierzą się na gali w Chicago. Zwycięzca tego starcia będzie miał szansę walczyć o regularny pas organizacji WBA Królewskiej Dywizji. Na ceremonii ważenia przeciwnik Polaka podkreślał, że różnica masy ciała sprawi, że Adamek zdoła uciekać przed jego ciosami przez kilka rund. Później jego rozmiary zrobią różnicę, mówi Miller. Polak tak odpowiedział na te słowa. Każdy wie, że jeżeli jest moja szybkość, mój speed, to potrafię wygrać z każdym. Jeżeli w sobotę taki wyjdę do ringu, wygram bez problemu. Trzeba pamiętać, że Miller dysponuje jednak zdecydowanie większym zasięgiem ramion. Jest też o 6 cm wyższy. Dodatkowo nie zaznał jeszcze porażki na zawodowym ringu, a z 22 stoczonych walk 18 wygrał przed czasem. Tomasz Adamek w tej walce może liczyć nie tylko na swój spryt i doświadczenie, ale również wsparcie polskich kibiców, których nie zabraknie w hali w Chicago. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A serwis kończymy świetnymi informacjami futsalowymi. Polski zespół Rekord Bielsko-Biała gra w turnieju głównym Ligi Mistrzów i jest coraz bliżej awansu do najlepszej szesnastki. W pierwszym meczu Rekord pokonał 7-0 Nikars Ryga, a wczoraj wygrał 5-1 z niemieckim VfL Hohenstein Ernstthal. Jutro ostatni mecz z informatyką Timi Schaara. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Warszawą słońce i w wielu miejscach dziś bezchmurne niebo. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 20 na Mazowszu i 23 na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie oferta XXL. Pepsi lub Pepsi Max 8 litrów 9,99. Papier toaletowy Foxy 16 rolek 10,99. Kaufland na dobry tydzień. Telewizja tam, telewizja tu. Internet tam, internet tu. Telefonia tam, telefonia tu. Dam i tu. To oferta od Vectry, w której telewizję, internet lub telefonię komórkową w paczkach domowo-mobilnych masz już od 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Pójść wodza fantazji. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Vectra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.vectra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu kurczak świeży tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Mleko łowickie 3,2%, złoty 79 za opakowanie przy zakupie 6 opakowań. I mango Austin 50% taniej, 7,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Dla przedsiębiorców, którzy cenią perfekcję i szukają optymalnych warunków leasingowych, jeszcze w tym roku przygotowaliśmy bezkonkurencyjną ofertę na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dilerskich. Wybierz Audi A3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 101%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Rób zakupy z kartą Payback w Kauflandzie i na stacjach BP i weź udział w odjazdowej loterii. Do wygrania bony na zakupy w sklepach Kaufland oraz na paliwo na stacjach BP. Więcej na payback.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. To może rozpoczniemy tak. Kiedy się pojawia na scenie czy radiowym korytarzu, trudno nie oddać mu całej swojej uwagi. Mocno zaznacza teren, jest jak człowiek pieczątka. Po prostu niezwykle intensywnie jest. Intryguje, irytuje, zachwyca. A teraz na chwilę przed naszą rozmową, niewielu rzeczy jestem pewna, ale tej jednej tak. Ta rozmowa będzie taka jak on, prawdziwa. Taka jak prawdziwym jest ze swoim zdartym głosem i porażającymi tekstami Tom Waits. Get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. Got my own special way. I know Jesus loves me. Maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday. That's a rare release candy store. Well, I've got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus. Keep me satisfied. Well, I don't want no apples, apples. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than suitable for this boy. Well, that's the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. You see, only a chocolate Jesus can satisfy my chocolate Jesus. It's good. good enough for me. Well, if you got to be a chocolate Jesus, make me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus, keep me satisfied. Tom Waits, Chocolate Jesus, a w studiu aktor Mariusz Bonaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ależ pan ma świetny muzyczny gust. Nie, ja jestem głuchy, tak szczerze mówiąc, muzycznie. To znaczy, kto tę piosenkę wybrał dzisiaj? No tak, ale to z różnych powodów się wybiera muzyka. Ja słyszę, że nie słyszę. Zawsze słyszałem, że jestem obok. Ja nie śpiewam w ogóle, bo nie jestem w stanie. Znaczy, wiem, że nie trafiam. Aha. Słyszę, że nie słyszę, tak. Znaczy, ale nie, no wie pani, to jest z powodów ekspresji. Ja w ogóle, no Waits to jest taki przykład, bo on jest w nieustannym takim właśnie ruchu. Ten głos jest taki sam jak on. Ale on jest z panem tak sklejony, że jak posłuchałam pierwszych fraz tej muzyki, to on mi się tak idealnie z panem skleił, jak żaden inny. A jakby pani zobaczyła, jakie to jest przejście, że on był takim kiedyś piosenkarzem takiego łagodnego tonu. I ten głos się oczywiście zaczął zmieniać z powodu wieku, ale też z powodu życia. A jak pan się zmieniał na przestrzeni tych lat? Pana głos, pana ekspresja? No, nawet jak rozmawiam tutaj z panią, to tak sobie myślę, ta zmiana też polega, po co właściwie ja tu jestem. Znaczy zmiana... Ale w życiu, czy tu w studiu? Nie, no tu w studiu, wie pani co, bo ja tak sobie pomyślałem, ten nasz wywiad będzie do niczego, to się nie uda zupełnie. Dlaczego ma się nie Bo udać? Ja już nawet nie mam ochoty rozmawiać nawet, znaczy szczerze mówiąc, nie mam niewiele do powiedzenia. Jak nawet, jak mnie pani pyta o przeszłość, jak sobie tak lecę do tej przeszłości, nawet do wywiadów, których udzielałem gdzieś tak. Niektóre mam w głowie, bo co? Ale bardzo niewielu wywiadów pan udzielił tak naprawdę. Tak, niewielu, ale czasami to były takie, do których się przygotowywałem, więc one mi zostały. Były takie, które sam napisałem na przykład. Tak, to się mogło zdarzyć. Zdarzyły się takie. Nie? I, mnie też się takie i to zdarzyły. Się pamięta i potem jak ja tak czasami o nich myślę, to myślę sobie, Boże, bez sensu to wszystko kompletnie. Jest jakimś takim teoretyzowanie. Tak, pani wysyła pytania, potem człowiek odpowiada na nie, no kompletny tak, ale to nie chodzi o to. Ja się ale tym nie zajmowałem. Pan, ja się Mariuszu. Zajmowałem właściwie sobą i to jest najgorsze w tym wszystkim. Dlaczego? A potem, no bo to takie zajmowanie się sobą, pani taki aktor, który tak siedzi i ględzi o sobie, być może jeszcze w przekonaniu, że to kogoś interesuje. Ale panie Mariuszu, pan tu przyszedł. Ale wie pani, no, spowiadam się z wątpliwości. Od razu pani mówię, bo pani mnie pyta o to, żeby jednak jak to się zmieniło. Sobie. No właśnie tak chciałem zaryzykować, pomyślałem sobie, a jak na przykład na mnie będzie szło, ja powiem, dobra, dosyć tego, wstaję, no, wychodzę. Nie? Jasne. Bo kiedyś, wie pani, miałem takie wrażenie, że ja się tak staram uporządkować. A tak naprawdę jestem, wie pani, takim trochę chaotycznym. Ja właściwie chciałbym bełkotać trochę bardziej, bo to jest moja natura, a nie, wie pani, mieć jakieś piękne zdanka. Ale które w panu jest dużo buntu. Nie, no tak, ma pani rację. Poza tym jeszcze, wie pani, ten świat taki wypowiadający się aktorzy na temat tego, jak żyć, albo co jest komuś niezbędne do życia. Wszyscy teraz wiemy o wszystkim. A co jest panu niezbędne do życia? Wie pani... Może milczenie czasami. Chyba nie wróciłem. Wczoraj byłem w szpitalu u mojego bardzo ciężko chorego przyjaciela. Ostatecznie chyba chorego. I tak on tak do mnie mówił, tylko tak powiedział mi, wiesz co, im mniej ciała, tym mi się lepiej myśli. Tak sobie pomyślałem, cholera, że... Czy może właśnie tak, wie pani, trochę się nie zamknąć w sobie czasami? To znaczy, może nie zrezygnować, wie pani, z bycia tak jakoś takim intensywnym na zewnątrz na rzecz tego, że może wtedy pojawi się coś mądrzejszego w tej głowie. Ale wie pan, że spotkanie ze sobą następuje tylko w ciszy. Wie pani co, ja miałem takie spotkanie ze Zbigniewem Herbertem. Ono było dramatyczne, ale... Dramatyczne w jakimś sensie? Dramatyczne, bo to był ostatni moment życia pana Zbigniewa. On mnie miał namalować, miałem być takim trochę Baczyńskim, trochę sobą. Ale pamiętam to, że on jak prosił mnie o odszukanie wiersza Baczyńskiego na tym słynnym biurku. Niebieska teczka, półprzezroczysta. Szukam. Nie ma wiersza. Szukam jeszcze raz, nie ma. Przekładam te kartki i mówię do niego. Panie Zbigniewie, tego wiersza nie ma. I on tak, słaby głos wtedy, mimo że Był ten głos, słyszałem dokładnie, co mówił. Mówi, to, że jest pan aktorem, nie musi oznaczać, że ma pan być człowiekiem chaotycznym. Ja wie pani, teraz sobie myślałem, a właśnie, że tak, że jestem człowiekiem chaotycznym i to po prostu, to, że jestem aktorem, to w ogóle z tym nie ma nic wspólnego. Być może korzystam z chaosu w czasie pracy, ale wie pani, źle mi się ostatnio gra. Pewnych rzeczy już nie mogę wypowiadać. To znaczy, mówię je, ale mam wrażenie, że mówi to ktoś inny. Wie pan, jak zrobiliśmy burzę w Lublinie i tam ja właściwie nie jestem częścią burzy, tylko mówię monologi szekspirowskie. Część, ja je znam, niektóre 20 lat, niektórych nie, ale to nie o to chodzi. Tylko dlaczego ja codziennie jestem taki podniecony tym? Dlaczego czuję się, wie pan, taki... Czasami nawet tak amatorsko wzruszony tymi tekstami, które mówię, czytam. A czemu biorę jakieś inne teksty i czuję, że to mówi ktoś. Ktoś mówi za mnie właściwie, coś to mówi, ale to nie jest takie proste. A to nie spala pana za bardzo? O Jezu, no maksymalnie. Znaczy jest taka granica spalenia się oczywiście. Ale z drugiej strony, jakie to jest przyjemne, że wie. Na tym polega aktorstwo trochę, że pani tak wychodzi, tak jak zapala. Jeszcze pani obserwuje, jak oni na panią patrzą. Jak tego pani tak płacze, cierpi. Albo się pani śmieje oni i wszystko jest takie, wie pani, a tutaj z boku tak pani patrzy. Mój Cholubek tu się śmieje, a tam leje, ale trochę na tej podwójności to polega, ale jednocześnie oczywiście, że się pani pali. No, musi co się to pani... panu daje, to, że oni patrzą, a pan robi z nimi, co pan chce? Nie, ale to, wie pani, no to są takie predestynacje jakieś ludzkie, że są ludzie, którzy są aktorami po prostu i ci aktorzy cierpią bardzo dwuznaczną, dziwną przyjemność z tego, że są podglądani, no po prostu. Pan to lubi. Oczywiście, że tak, tylko to musi mieć granice zdrowia jakieś. To nie może być oczywiście chorobą. A co z granicą zdrowia dla pana? Nie wiem, ale bywały takie sytuacje, że miałem takie wrażenie, że przekraczam jakieś granice. Też być może raniłem ludzi dookoła siebie, którym nieustannie próbowałem coś, a we mnie to wciąż jest. Wie pani, tak sobie przypominam. Potrzebuje pan jakiegoś katarzis? Nie wiem. Wie pani, czasami kieliszek wódki jest katarzys i świetnie się z tym czuję. A czasami tak jak ten Aznawur, który już nie żyje, wie pani, do którego wracałem dość często. Nie wiem czemu, ja miałem takie wrażenie, tak go słuchałem i tak drżałem jak ten jego głos. Ha, to rozedrgana prawda. Potem się czułem tak, wie pani. Dużo ma pan radości w życiu? Wie pani, ja jestem dzieckiem szczęścia, tak naprawdę. Moje życie jest dość niezwykłe. Kiedyś ktoś mnie na ulicy spotkał i powiedział, ty słuchaj, ten ktoś to była znajoma gdzieś z antypodów, gdzieś tam znała mnie w przeszłości. Ona mówi tak do mnie, mi takie zdanie, które mnie rozśmieszyło. On mówi, wiesz co, ty masz nad sobą ochronę, nie musisz się niczego bać. Aha. Ja się tak śmiałem, ale wie pani, takie zdania, coś tak w nich zostaje, one są jakieś takie śmieszne, się wydają głupie. A potem tak się pani przymierza do tego zdania i tak sobie pani myśli, ale ile rzeczy się udało. Nie zauważyłeś tego. Moje związki rodzinne, to ja nie wiem w ogóle, jak to się dzieje, jak to się toczy, jak to się stało, że ja w zasadzie zawsze myślałem o sobie, że ja będę dość tragicznej, takiej samotnej sytuacji. Znaczy miałem takie wrażenie, że to pójdzie tak, że będę takim, wie pani, latającym, wściekłym człowiekiem. Wściekłym często jestem. Ale jest równowaga. Ale że to wszystko tak pójdzie, to wszystko, wie pani, dość szybko pryśnie. Znaczy tak wystrzelę pewnie i się jakoś tam skończy jakimś szaleństwie. Nie. Wie pani, jestem prowadzony na pewno przez ludzi, którzy mnie kochają. Rodzina jest nie do porzucenia. To jest przepiękne zdanie. No tak. No, wie pan, jak się ma żonę, to się żonę już ma do końca. Jak się ma dzieci, to ma się dzieci do końca, nawet jeżeli się dzieje coś złego, bo tego nie można z siebie wyjąć, zamknąć i otworzyć. Czyli to trochę jest tak jak z energią, która jest wieczna. Tak, no wie pani, no to być może jest tylko chemia w mózgu, nie wiem, ale tak rzeczywiście zostaje. Wspomnienia i wie pani, pamięć przeszłości jest czymś tak straszliwie istotnym. Jest tylko to, co było tak naprawdę. Nie ma nic innego, no bo to jest, co się stało, to może pani tego dotknąć, przywołać, nawet jeżeli pani kłamie. No tak, ale myśl teraz w tej sekundzie kształtuje to, co będzie za chwilę. Nie, wcale nie. Jak to nie? No nie, no po prostu ja naprawdę mogę wtedy z tego studia na chwilę po prostu wejść. Nie, no jasne. Jest pani na to nieprzygotowana. Jestem na to przygotowana, przepraszam. Panie Bonaszewski, jak uświadomiłam sobie, że będę z panem rozmawiała, to największa moja radość polegała na tym, że wiedziałam, że nie wiem nic. A ekscesu nie będzie, najwyżej nie pójdzie pani. Czyli jednak pan nie wyjdzie? Nie, pan też nie wyjdzie, bo nie będę rzucał nożami, no tak jak mówiłem. Mhm. Ja bardzo chciałabym wyobrazić sobie pana takiego na początku drogi, ale nie teatralnej, tylko życia. Proszę pani, jestem taki sam, tylko trochę większy. Taki sam. No tak, każdy mężczyzna jest taki sam, tylko trochę większy. Taki mały, tylko trochę większy. Wie pani, trochę wszystkiego jest więcej, części rzeczy jest mniej. Odczuwam już to, czego się domyślałem. Zobaczysz, jak mawiał mój dziadek. Też mówił, głowa się nie zmienia. Ten dziadek to niezły numer. To był ten dziadek, który prowadził pana do kostnicy? Tak. Naprawdę tak no było? No nie raz, no tam kostnica też, tam tego mam masę takich innych, te opowieści mogły zaraz, bo ta kostnica pod prokuratora to jest... teraz podpowiadać. Prowadził tak, bo on uwielbiał. Niewiarygodne. Tak, tak, prowadził mnie i to było zresztą takie zaprzyjaźnione miejsca, bo on tam sam często bywał i ja oglądałem przed ubraniem ciała jego przyjaciół, czasami rodziny. Tak, ale też zaprowadził mnie kiedyś na brzeg jeziora, na którym wyłowiono topielca, żeby mi go pokazać. Topielec jeszcze wtedy leżał, bo zanim milicja go zabrała to i on mi to pokazał. To było naturalne, bo dziadek pokazuje, czy jednak pan czuł, że coś jest nie w porządku? Myślę, że on trafił na, albo ja mam to genetyczne po nim, coś takie, no coś jest nienormalnego. Znaczy od dzieciństwa, wie pani, tak byłem takim małym chłopczykiem, jak mnie pani o to pyta, i oglądałem takich ludzi za oknem, tak szli, pamiętam takiego mężczyznę w żółtym sweterku i tak zawsze myślałem, jak ja będę taki jak on, to jaki będę, a on wtedy nie będzie żył już, to on będzie gdzie? Tak cały czas miałem takie przeniesienia, wie pani, no tak. Jak to będzie na samym końcu, że to tak, że już nie ma, że tak, a w ogóle jak jako mnie dziecko? Nie ma. No, to bywa. To takie, wie pani, myślenie. Transcendentne. No, nie, to z różnych powodów. Dzieci pływają w takich światach. Czasami cały świat chcą ukarać. A za co pan chciał ukarać? Nie, to już są... To jest wywiad radiowy. Tak, ale pan nie wyjdzie. Nie wyjdę, ale z siebie też nie wyjdę. Znaczy to aż tak głęboko nie wyjdę, żeby pani opowiadać tutaj. Ale coś na rzeczy jest. No, wie pani, no takie kłębowiska są w każdym. Różnego rodzaju przeszłość jest... Ją się ma w sobie. Wie pani, czasami takie demony od nienormalności, jak pani chce... mogą być siłą napędową i zmaganie się z tym, tak. Jak zresztą na przykład mawiał Herbert o tym, on nie znosił psychoanalizy z tego powodu, że mówię, to trzeba się zmagać właśnie, trzeba, na tym polega ten świat. Tylko, że wie pani, niektórzy nie są w stanie i jak nie mają pomocy i nie brną jednak do pewnej normalności, czyli oswojenia tego, tak. No to może się to skończyć też jakoś fatalnie. Naprawdę. Wie pani co, taki okres, ostatnio pamiętam swój, sam się zdziwiłem, ale miałem jakiś taki okres, no takiego kompletnego dołu psychicznego, takiej depresji. Z powodu choroby, też niepanowania zupełnie nad sobą. To prawda z tym językiem, że tak puchł w pana ustach, że już nie mógł pan... Nie no, puch w ustach, no tak. No ale zaraz, bo hormon wzrostu się uaktywnił. Oczywiście. Tak? Wie pani, wtedy był ogromny zasób. Pracowałem strasznie ciężko. Pamiętam ten moment i nie wiedziałem, skąd jest w ogóle cały czas taka ogromna siła. Ja nie spałem, biegałem, pracowałem. Miałem strasznie ciężkie próby, premierę spektaklu ogromnego Jarockiego. To wszystko było jakieś... I mało tego... Ja patrzę, wie pani, nie ćwicząc, ja się buduję, mam klatę coraz większą, biceps mi rośnie, no czy nie ćwicząc, coś tam robię, wie pani, ale myślę, co się dzieje w ogóle, to fantastyczne, wie. Oczywiście potem się zaczął okres kompletnego zjazdu i takie gwałtowne zmiany, które zacząłem zauważać w sobie, właściwie inni też zauważali. Mówi, Mariusz, ty nie pij. Że pijesz. No, ale przecież to było niebywałe, że facet zobaczył pana w okienku telewizora, tak? Tak chyba było, lekarz? Nie, to znaczy tak, no w pewnym sensie to... Taka historia ale była. To plotka, że on się tam coś mi życie uratował. Doktor Grzegorz Jeliński, pan profesor, w ogóle moim zdaniem to fenomen. Prawdą jest oczywiście to, że kiedy wszedłem do jego gabinetu, po badaniach, konsultacjach, po wynikach, to on tylko powiedział, ja wiem, co panu jest, bo ja pana widziałem w telewizji, nawet dzwoniłem do telewizji, żeby pan się do mnie zgłosił, ale panu nikt nie przekazał. Nie, nikt. Ale to było półtora roku przedtem. Ale tam było takie spotkanie z szefem, już proszę wybaczyć, że nie pamiętam nazwiska z szefem, to było takie, to jest podejrzana opowieść, że jestem na takim obchodzie, jestem już po zabiegu, po operacji, wchodzi szefostwo tego oddziału neurochirurgicznego I staje przede mną mężczyzna w moim wieku, gdzieś mówi, dzień dobry, pan Bonaszewski, tak. I tak patrzy, panie Bonaszewski, pan wie, że ja byłem 8 razy na pańskim Hamlecie? A tam, wie pani, tam tłum studentów, tak. I ja tak sobie poczułem, taki znowu jestem aktorem. W pozycji horyzontalnej, co prawda, ale jednak. Tak. Potem sobie pomyślałem, no dobrze, ale to wszystko jest dość wątpliwe. W tym sensie, zaraz, chwileczkę, to znaczy oni mnie traktują wyjątkowo, bo jestem aktorem, to znaczy co, wie pani, że mam jakąś twarz, ja nie jestem nikim, jestem tylko i wyłącznie aktorem, to w ogóle jest, no nic. No. Jeżeli to jest niczym, to co w życiu jest czymś dla pana? Nie wiem, wie pani, ja jestem tylko aktorem. Nie, no, za kokieter. No też, tak. To jest tak. Oczywiście, że tak. I dobrze mi z tym, wie pani, pogodziłem się. Nie będę tam, nie będę się szamotał i opowiadał, że jest inaczej. No dobrze, jesteś, ale co jest, jesteś, co jest tym kamieniem, żeby złapać, żeby to nie był piasek, ale kamień? Boże, mam nadzieję, że się tego nie dowiem, wie pani, że coś takiego istnieje w ogóle, bo to... bo jak się dowiem, no to wszystko będzie już skończone. Powiedział pan o Hamlecie. To jest prawda, że kiedy zagrał pan tę rolę wyśnioną, wymarzoną, to potem właśnie śnił pan o tym Hamlecie? Czy tego Hamleta? No wie pani, gorzej. To znaczy tak jest cały czas. Ja go właśnie teraz gram znowu. Czy ja o tym śnię? Każdy Hamlet jest dobry, którego oglądam. W ogóle mam takie wrażenie, bo ja się w tym zanurzam. Tak. Co pan znajduje tam, jak pan się zanurza w tej postaci? No wie pani, trochę oczywiście przeszłość i tak samego siebie, ale nawet nie tam z grania Hamleta. Tylko wie pani co, moje takie pierwsze aktorskie przeżycie to jest ten Hamlet w BBC oglądany wieczorem. Czarno-biały telewizor, ja już nie pamiętam, który to był rok. Z genialnym, zawsze to wiem, dubbingiem Jerzego Radziwiłowicza pod Dereka Jacobiego. Ja wie pani co, nawet nie łapiąc tego wszystkiego, a jednak łapiąc, ja się sam obserwowałem, dlaczego mnie to tak porusza, że ja tak łatwo jestem w tamtej historii potem. Ale tak się było... przykleja do pana niejako, tak? No tak, nie tak było z Laurencem Olivierem, w którym się w ogóle zakochałem z powodu oczywiście zobaczenia tego filmu Hamlet, ale także z Mokhtunowskim. Ale wie pani, zdałem sobie sprawę z takiej łatwości ulegania takim emocjom. Jak statystowałem w Słupsku na scenie w Królu Edypie, bo byłem tam maszynistą, to ten ostatni monolog, tam świecie, świecie, on mnie tak wzruszał, że ja płakałem na tej scenie. Za każdym razem? Nie, no ja za każdym razem mnie do wariatkowa wzięli, ale wzięło mnie to. I pamiętam, że nawet takie aktorki piękne, trochę starsze ode mnie kobiety, tak mnie stukały i mówi, Mariusz, to jest tylko teatr. Ja mówię, tak, ale jakie to jest przyjemne, wie pani, tak sobie popłakać. No, tak, to zahacza o wie pani, no zahacza o nienormalność jakąś taką, ale to po prostu jest przyjemne, no. Piękne aktorki, ma pan przepiękną żonę, przepiękne, zjawiskowe dzieci. Tej urody wokół pana jest tak dużo. Czy w ogóle to jest ważne, ta uroda dla pana? Tak, bardzo, tak. Znaczy, wie pani co, ja ukrywam przed moją żoną to, że ja się gapię na jej zdjęcia. Ale się gapię na jej zdjęcie jak mężczyzna też. Ja ją znam, ale wie pani co, ale od wczoraj mam takie nowe zdjęcie na dużym pulpicie swojego komputera, tak. Ona ma tam zamknięte oczy i po raz pierwszy przyklejone rzęsy, tak. Jak jesteśmy przy żonie, to ona, Dorota Landowska, aktorka, ma w sobie taką kumulację sprzecznych cech. Ja ją tak postrzegam, że nie tylko mężczyzn zaczepia swoją aurą, ale też kobiety. Ale zdecydowanie. Znaczy nawet chyba, nie wiem, czy nie bardziej kobiety. Ja wyczuwam dookoła niej takie napięcie różnych ale osób. Ale ona sama jest spokojna. Tak, tak, ale ona sama jest bardzo niezwykle empatyczna. To znaczy jest taką otwartością. No mógłbym powiedzieć tak, wie pani, no pretensjonalnie serca i umysłu, ale to tak jest. To znaczy ona nie musi się deklarować. Urodę wielką ma muzyka, którą pan wybrał. Nie tylko ten taki pazur autentyczności, ale ta druga piosenka. Ale co jest drugą? A nie pamięta pan? No nie, no. Wybrał pan trzy. No. Jest, ja tak sobie pomyślałam, tak. Żeby na koniec Coltrane'a zostawić. Dobrze. To jest po prostu moja, wie pani, no taka... Takie dzieciństwo też, zamknięcie się w tym pokoju, głośniki, nie było sprzętu, ojciec mi pomagał w zdobyciu odbiornika Radmor z kolumnami, jechałem jakimś ziłem ze Słupska do Wrocławia, tam to się kupowało, pracowałem w zmywaku, w ośrodku wczasowym, żeby dorobić do tego Radmora i potem jak zawiesiłem te kolumny, wie pani, ten Radmor taki i tam mogłem słuchać w taki sposób, to, bo tego się słucha głośno oczywiście, bo to jest, wie pani, namiętne. To jest oczywiście sensualne, jak mówi moja żona, zmysłowe, seksualne też, popędliwe. No, tam jest pełno żądzy oczywiście i to jest taka opowieść. A jak pan biega, już teraz pewnie mniej, ale kiedyś bardzo dużo pan biegał po górach, po Andach nawet, Karkonosze, Szklarska Poręba i tak dalej. To w uszach słuchawki i muzyka? Nie. Ja gadałem do siebie, czasami teksty jeszcze, wie pani, powtarzałem, bo to był też sposób taki, ale nie. Bieganie wtedy, no teraz oczywiście mniej, bo ja zrezygnowałem z pewnych powodów. Bo chyba, prawda? No tak, poszła mi... Ale poszalał pan na tej scenie. No tak. Rzucił się pan z tej sceny i Ostaszewska, to ona jest. Ona zrobiła? Nie, no ona, bo ja ją tam, wie pani, ja ją tam nosiłem, szarpałem, padłem na kolanach. Przecież ona leciutka. No, leciusieńka, ale to ja jestem ciężki, to ja spadłem, a nie ona, no to kolano i poczułem ból. A wie pani, o też chciałem o tym powiedzieć, jak pani przywołała, dawno tego nie miałem, przecież ja znam Ostaszewską Cielecką, gram z nimi w jednym spektaklu. Jak sobie zdałem sprawę, jak mi to sprawia przyjemność, wie pani, takie, czasami to jest taka energia gapienia się w oczy tylko. Tak. To nie chodzi o to, żeby szaleć tam, wrzeszczeć, nie. Czasami gapi się pani w oczy, ta widownia jest bardzo daleko. Oni tych oczu nie widzą. No dobrze, to skoro taką przyjemnością jest energia, to niech ta muzyczna energia sprawi też przyjemność panu, bo pan wybrał tę piosenkę, zapowie pan ją? Led Zeppelin. Pięknie, a tytuł pan pamięta? Tak, ale ja słabo mówię po angielsku i nie będę tego powiedział. To bardzo proszę, niech ta muzyka zabrzmi. I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes around. Calling me the way it used to do. Thank you. Led Zeppelin, Baby I'm Gone, a w studiu znakomity aktor Mariusz Bonaszewski. Dzień dobry, nie, dzień dobry już było. Dzień dobry zawsze jest. Zawsze jest, tak? Zawsze jest dzień dobry, tak. To dzień dobry. Tak, może po wielokroć trzeba sobie mówić dzień dobry. I no może po wielokroć. Może to jest jakiś sposób w ogóle na to, żeby to wszystko jakoś tak zelżało. Mówić sobie po prostu ciągle dzień dobry. Choć ja z tym mam kłopot, tak. Jakiego rodzaju? Kiedyś przeczytałem o sobie gdzieś, że nie odpowiadam na dzień dobry. A prawda to? Mhm. To znaczy pochylam głowę tak lekko i niektórym ludziom nie mówię dzień dobry. No, to jak coś się wydarzyło, obrażam się. A to nie jest tak, że potem nosi pan ten ciężar w sobie? Że nie lepiej katartycznie zareagować? No, pani rację, oczywiście. Mieć w tym spokój po nie, prostu? Nie, jest źle. Jasne, że tak. Jest. No to obciąża jest, chyba. Tak, ale wie pani, no, nasze wady też stanowią o nas. No. Jestem, jestem jaki jestem. Wie pani, no męczę się z tym. Wie pani, pamiętam sytuację, tkwi to we mnie, muszę to powiedzieć, chyba strasznie chciałem zmienić nagle scenę z Haliną Skoczyńską w czasie pracy z Grzegorzem Wiśniewskim nad Zmierzchem Bogu w Gdańsku, w Wybrzeżu. I tak przyszedłem na tą próbę i tak zacząłem ich namawiać, porzućmy to wszystko. I doszło do tak strasznych napięć w czasie tego, że reżyser zmoczył głowę pod kranem, wybiegł, wrócił, a Halina, przyjaźniliśmy się w ogóle, ciągłe jej życzenia dla mnie, urodzinowe, pamięć. I ona zareagowała tak strasznie na te moje rzeczy, że ona się po prostu w tym dniu wycofała z tej pracy. No ale wie pan, nie każdy jest gotowy. Jeszcze karetka wezwała w nocy. Ale to, że się nie wytłumaczyłem i że nie, że po prostu nie zrobiłem tego zamiast to zrobić i wie pani, całkowicie się przełamać to i powiedzieć, to był błąd, po prostu to była pomyłka. No są takie momenty, że już trudno zawrócić z tej drogi, nic się nie da zrobić, ale wtedy chyba trzeba sobie wybaczyć. Tak? No a nie? No. Wybacza pan sobie? Pani Katarzyna. Tak. Czy ja sobie wybaczam? Tak. No wie pani, to trzeba umieć. No. A no właśnie. To trzeba umieć. Wie pani co, to znaczy nie mam, nie wierzę w swoje poglądy. Właściwie ich nie mam. Można by powiedzieć za Wyspiańskim, że ja mam duszę, a nie poglądy, bo te poglądy są zmienne. Wie pani, że ja z przyjemnością słucham tak zwanych przeciwników, tak zwanych swoich poglądów. To znaczy jadę samochodem i włączam te stacje, wie pani, które mnie będą denerwowały. Ale robię to, wie pani, też po to, że się tak zastanawiam, czy da się mnie zmienić. Czy pan nie jest uzależniony od emocji? To jest bardzo prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne, bo ja się domyślam w ogóle, że jestem człowiekiem uzależnionym. Ale ja to też już miałem bardzo dawno, to w dzieciństwie też robiłem takie rzeczy na sobie, jakieś takie, które mnie... Ja miałem kłopoty z mówieniem, wie pani, robiłem takie eksperymenty, że wchodziłem do sklepu i zamawiałem w tym sklepie takie rzeczy, których wymowa była dla mnie bardzo skomplikowana. I robiłem to specjalnie. Miałem mało pieniędzy, ale robiłem właśnie te rzeczy zamawiałem, proszę pani. Jako żeby dziecko? Tak, no tak, jako dziecko. I na przykład tam były problemy z mówieniem. No tak, co pan zamawiał? No tak, tak, pamiętam. Nawet były to tak. Na przykład papierosy, bo tam było R, a poza tym było P. A to R w ogóle, takie R. Dlaczego ja mówię rybarowe radio, a nie mogę powiedzieć ryba, tylko mówię ryba i tak. Ale skazywał wtedy... się pan na niepowodzenie, bo w pewnym wieku i tak panu nie sprzedano tych papierosów. Ani sam tego świata nie znam. Ale wykonał pan tak potężną robotę z logopedą. Ale to nie z logopedą, to sam. Sam? To znaczy jestem takim egzemplum bardzo dziwnym i to w ogóle są tacy świadkowie nawet całej tej historii do tej pory, dlatego że ludzie w ogóle się ze mnie śmiali, że ja zdaję do szkoły teatralnej. Przecież on nie mówi, że to chore, co ten facet robi. No tak. Ale zdał sam... pan za pierwszym razem? Nie. Za którym? Nie. Zdałem za drugim razem. Do Krakowa zdawałem. Tam było też nieźle, ale nie. Potem pracowałem w Słupsku w teatrze jako maszynista i tam już zacząłem wchodzić na scenę. Maszynista? Co robi maszynista? No maszynista zajmuje się dekoracją. Taka jest nazwa tego. Stawia dekoracje, rozbiera dekoracje, przenosi, no, albo biega po wódkę dla starszych kolegów. Młody! Idziesz, bo 13 już minęła. Ja w ogóle, wie pani, ja się na przykład świetnie czuję z maszynistami w Teatrze Narodowym. Tam jest grupa świetnych facetów. Ile w panu charyzmy? Czego? Charyzmy. Ale to niech mi pani to zdefiniuje. Pan nie wie? Znaczy nie wiem, w jakim kontekście pani pyta o to, bo co jak mam? Pan patrzy na publiczność, to jak pan mruży oczy... to ona też mruży oczy. Robi pan z publicznością, co pan chce. Pamiętam, jak byłam na Kordianie w reżyserii Englerta. Wie pan, to niebywałe było, bo pojawiał się pan na scenie i miał pan uwagę wszystkich. Myślę, że bez charyzmy by nie dało rady. Nie ma co podważać tego, bo to nie jest pana zasługa. Charyzma nigdy nie jest zasługą człowieka. Ona po prostu jest albo jej nie ma. No tak, tak. Pewność siebie pewnego rodzaju, bo to się trochę z tym łączy. Jest trochę koniecznością, nawet jeżeli jest kabotyńsko wymyślona. To znaczy, trzeba, jak ten Olivier stawał przed kurtyną, przed Ryszardem i III i wrzeszczał, wie pan, jestem najlepszy. No bo trzeba się upewnić, bo to jest bardzo niebezpieczna sytuacja w ogóle, to stawanie naprzeciwko tych ludzi. Nawet jak się zna tekst, zna się wszystko, to i tak zawsze jest to niebezpieczne. Odczuwa pani rodzaj niebezpieczeństwa. Niech pani sobie wyobrazi takie sytuacje. Jurek Radziwiłłowicz mówił kiedyś duży monolog, po którym ja mówiłem monolog 3 razy większy. Wchodziłem zaraz po nim. I to była pierwsza taka sytuacja. Ja byłem na takim balkoniku na małej scenie w Narodowym. Jurek mówił na dole, ja wchodziłem po nim i nagle Jurek robi pauzę, której nigdy nie robił. Pauza trwa, Jurek idzie w kółko i nie mówi dalej nic. Ja już wiem, że Jurek zapomniał tekstu. I myślę sobie, dobrze, to jak on zapomniał, to ja mu wejdę po prostu. Ale z czym? On nie pamięta tekstu, ja nie pamiętam tekstu. Wie pani, ja się spociłem w ciągu chwili, ja w ogóle nie wiedziałem, co ja mówię. Na szczęście to on wskoczył i wtedy ja wskoczyłem, ale ja nie wiedziałem w ogóle, co ja mam powiedzieć. To mechanicznie idzie w pewnym sensie, tak. Prawda? Niebezpieczeństwo nagle, wie pani co, pomyślałem sobie, zatraciłem pewność siebie w tym momencie. I to no właśnie z tego trzeba korzystać. Ja pamiętam to rodzaj powstrzymywania się. Miałem takie poczucie, że ja mogę wszystko. Takie poczucie, że wie pani, mam taką parę, że mogę tutaj właściwie zaraz być cholubkiem. No i myślę, ale jak fantastycznie jest się zatrzymać. Nie wrzeszcz, nie musisz. Nie musisz krzyczeć. Możesz mówić normalnie. Stać cię na to, żebyś nagle wskoczył w takie tempo, że w ogóle nie zatrzymasz się do samego końca spektaklu, ale nie musisz. Stój z boku i tylko szykuj się. Takie, wie pani, takie poczucie oglądania się z boku. To znaczy, w dodatku, nie wiem, co zrobię. Oj, nie wiem. Ale to bawię się sam sobą chwilę, trochę. Ale nie wiem, co zrobię. Ja mogę zrobić coś nieoczekiwanego dla samego siebie. Marek Walczewski, to było takie spotkanie, wie pani. Z Cholubkiem nie grałem, z Łomnickim nie grałem. Grałem z Walczewskim. Grałem z Zapasiewiczem też. Ale Walczewski, jak ja się z nim zetknąłem, to zwariowałem zupełnie. To znaczy, ta jego gotowość do odpowiadania. Ja na nim eksperymentowałem tak, że tak wymyślałem jakieś. On był Poloniuszem, ja Hamletem. Ja tak z nim tam klepałem go po głowie, podnosiłem go, znienacka coś, wybiegałem, wracałem, on za mną. Ale on w to wchodził, no, bo inaczej by to nie było możliwe. Ale jeszcze wymyślał tam potem i tak, i pomyślałem, Jezu, jaka to była przyjemność. No to trochę lecieliście razem w kosmos. No. A jak pan mierzył się z rolą psychopaty i tak niesamowicie wiarygodnie pan wypadł. Ja mówię teraz o Warlikowskim, ja mówię teraz o Sarze Kane, o tym bardzo trudnym tekście. To nie żadna psychopata, no wie pani, ja na scenie nie byłem psychopatą, no to były tylko... W pewnym sensie psychopatyczne zachowania tam były, ale wie pan, dążę, bo zastanawiałam się, czego w sobie samym, bo mam takie poczucie, że żeby coś naprawdę dobrze zagrać, trzeba sięgnąć do siebie samego i wyciągnąć stamtąd, bo skąd? Powiedziałbym odwrotnie, to zanurkowało we mnie i po jakimś czasie źle to na mnie działało. Źle się czułem, znaczy fatalnie. Było taki moment, że nawet nie zdawałem sobie sprawy, że jestem jakoś tak już unurzany tymi tekstami, mimo że ja to przedstawienie kocham. To moim zdaniem to w ogóle jedno z najpiękniejszych przedstawień Warlikowskiego, jeżeli nie najpiękniejszy, bo ono jest dwuznaczne, kiczowate trochę, takie śmiesznawe. No tak, Staszka Celińska obnażała się tam. Dojrzała kobieta, zdejmowała stanik nagle, obnażała się i pamiętam taki spektakl, to było w Nitrze, kiedy ta wielka widownia w Nitrze, tam 800 osób nagle by tu ryknęła takim śmiechem jakimś strasznym, bo ona się obnażyła i oni tak, a myśmy siedzieli na podłodze razem, trzymając się tak jakoś za rękę i aż tu ten śmiech. I pamiętam, wie pani, ten śmiech tak policzek, bo to był taki śmiech hejterski jakiś tak. I wie pani co? I dostałem takiego uderzenia krwi do głowy. Staszka zresztą też. Dostałem takiego, że tak znienacka nagle, nie dość, że tak wybuchnąłem takim samym śmiechem w ich stronę, to zacząłem jeszcze tak tą Staszkę, tak zacząłem bić po tym gołym ramieniu. Ona mnie zaczęła walić, zaczęliśmy się turlać tak w tym, ona z tymi piersiami, ja z tym śmiechem. Oni tam zamilkli. Zamknęli się. Po prostu przestali się śmiać. No bo trochę pan obnażył ich. Chciałem zawalczyć, ale był moment kryzysu w tym spektaklu mojego. Ja wychodziłem po tym spektaklu i wchodziłem do baru od razu, bo on mnie jakoś kosztował, no bo z jednej strony ta literatura działała, z drugiej odpychała. Nie wiem, nie potrafię. Ja nie oceniaczem jestem tego. Nie oceniam. Koszt jest ogromny, ale bar jest pułapką. No, dlatego, wie pani, staram się tak, jeżeli to jest możliwe, eksplodować w trakcie. Lubi pan oglądać siebie na ekranie? Nie. Dlaczego nie? Bo ja jestem typem narcystycznym. To znaczy? To znaczy, że wie pani co, ja bym chciał się sobie podobać po prostu, a ponieważ się sobie nie podobam, to jest stres. To jest pierwsza sprawa. Poza tym widzę monotonność środków czasami. Czasami nie. przypominam sobie pewne rzeczy, ale są takie zdarzenia z moim pobytem na ekranie, które mnie doprowadziły do jakichś rozpaczy. Wiem, że to powstało tak, jak powstawało i tak dalej, ale pomyślałem sobie, dlaczego nie było cię wstać wtedy? Dlaczego to jest takie? Dlaczego to jest takie? I to jest tak drażniące, jak się zobaczy. Ale nie pan można strasznie dużo od siebie wymaga. Ale dlaczego to, wie pani, dużo? No, bo nieraz można machnąć ręką. Poszło, dobra. To wiadomo, jakie były intencje. O, naprawdę. Oczywiście, że tak. A ostatnio na co pan machnął ręką? No mojego syna machnąłem ręką ostatnio, że dał mi święty spokój już. I tak machnąłem, bo już nie mogę wytrzymać go. Bo on jest taki po prostu, jest taką petardą, nie mogę się z nim dogadać. No, niedaleko jabłko. No właśnie, jest taki jak ja i tego w nim nie lubię, siebie w nim nie lubię po prostu i tak. Ale nie, w ogóle to kocham, no jasna no, jest wspaniały, sprawa. Żywy jest. No. A za co pan siebie lubi? A jejku, nie. O nie, to już a jest koniec. Nie, to jest koniec, nie będziemy tak rozmawiali. Teraz pan wstaje i wychodzi. Psychoanaliza, wie pani co, psychoanaliza. Ale ja mogę panu powiedzieć, za co siebie lubię? Przecież chyba o to chodzi, żeby siebie lubić, tak czy nie? Chyba nie jestem pogodzony. I to nie jest tak, że to jest łatwe. Nie. Cały mój wybór być może aktorstwa był jakąś taką... Ja bardzo chciałem, żeby to się sprawdziło. Bardzo chciałem dosunąć wszystkim, którzy... Wie pani co? To tak jak pamiętam takie powątpiewania, bo ja jeszcze sport uprawiałem i pamiętam, wygrałem 2 razy Mistrzostwa Słupska tam w jakimś biegu na 1000 metrów i pamiętam taką wściekłość tych innych szkół i tych takich wszystkich... Ty, Banaszewski! I tak szedłem tą trybuną z medalem takim. I tak, wie pani, zawsze miałem coś takiego, że... To wynika z wątpliwości co do samego siebie. A to nie jest dobra motywacja. Ale to jest okropna motywacja. Ja pani tego nie życzę. Jak się spotkałem kiedyś z psychoterapeutką, jej o tym mówię. Bo to jest cierpienie mówi, po prostu. Pan ma straszne życie. Pan, ja bym chciał wiedzieć, dlaczego tak jest. Albo to może w dzieciństwie wiedzieć, trzeba. To, wie pan, co mi zajęło? To wiem. Wie pani. Nie, ale ja z tym... Wie pani, czy ja się z tym źle czuję? Tak do końca. Nie wiem. Powiedzmy sobie szczerze, osobowość jest czymś takim, co... No pana osobowość jest tak złożona, że ja już nic nie wiem. Ale czy pan wie na tym etapie swojego życia, po co to wszystko w ogóle nam się przytrafia? Po co to jest? Ciemna dolina, muszę pani powiedzieć. Ktoś mnie zaprosił, pewien pisarz, na promocję swojej książki, ale złapałem się dopiero po pół godzinie, bo na wszystkim zdarzyło ci się kiedyś kogoś słuchać pół godziny non-stop. Jak byłem w takim, wie pani... W takiej chorobowej depresji, to nie zdawałem sobie sprawy tego, jak nie słuchałem swojej rodziny na przykład. Nie? Jak w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Wie pani, no żeby usłyszeć może. Mamy swoje opowieści. Chyba nie byłem zdolny przedtem do tego, żeby tak, wie pani, żeby tak się zatrzymać i po prostu tego wszystkiego wysłuchać. To dotyczyło chyba całego świata dookoła, tak sobie myślę. Tak. Bo dotyczyło pana. Bo pan w sobie miał to niewysłuchanie. Tak, ma pani rację. Ja też nie byłem wysłuchany. Taka jest prawda. Znaczy, mnie też nikt nie wysłuchał. A po co byłem na tej scenie tak naprawdę od początku? Co by pan teraz powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ech, wie pani co? To bardzo proste w zasadzie. Powiedziałbym temu małemu chłopcu, próbuj, poniesiesz klęskę, nie uda ci się, będą się z ciebie śmiali, tak jak śmiali się z powodu różnych innych rzeczy, zanim spróbowałeś aktorstwa, ale trzeba było siadać przed pustymi kartkami i próć. Panie Mariuszu. Tak. Za co by pan temu małemu chłopcu podziękował? Podziękował? Mhm. Podziękował mu? Mhm. Za co? Wie pani, tak wywołałem coś w sobie bardzo dawno temu. Może to jest i męka, wie pani, trochę, ale myślę, że w sumie to się dobrze stało, bo może to jest jedyne miejsce, w którym powinienem być. Aczkolwiek, no, nie jest to norma jakaś. To znaczy, jestem pewnie zaburzeniowcem trochę. Ale chciałby pan być w normie? Wie pani, no, znaczy nie, ale ja nie chciałbym być w takiej normie, żeby, wie pani, żeby budzić się czasami o 4 nad ranem wciąż i się bać. Ja się naprawdę boję. Czego się pan boi? No, końca na przykład, wie pani, no, znaczy jestem z tym jakoś. No, boję się, ale też budzę się z tego powodu, że byłem takim chłopcem, który chodził pod tym balkonem, wie pani, w deszcz. Już się wtedy trochę bał. A wtedy czego się bał? O Jezu, to wszystko było niebezpieczne. Potem można to przenieść też w dorosłe życie. I to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście, że tak. Moje dzieciństwo do mnie wraca. Straszliwie często. Ale ja nie czuję się dobrze. Ja bym tam nie miał za co sobie tak dziękować, bo wie pani, ludzie mają oczekiwania, ludzie bliscy. Ja im czasami nie umiem sprostać, bo ja w sobie nie mam czasami narzędzi takich. Widziała pani film Wstyd? To jest film. Pani zobaczy, Wstyd? To pani mnie zrozumie. Znaczy wstyd, to pani mnie zrozumie. To jest bardzo wstrząsający film. Ostrzegam. Panie Mariuszu, ja chciałam panu podziękować bardzo za to, że pan mimo wewnętrznych oporów przyszedł. Poświęcił czas. Dobrze, ale przyznam się pani, że odkładałem tę wizytę. Choroba mnie usprawiedliwia, ale był taki... Ja wiem. Dobrze, ale był taki moment, że siedziałem, wie pani, nie paląc papierosa, bo ja nie palę, ale tak się zastanawiałem w ogóle, a po co ja do pani Katarzyny mam tam pójść? I co jej będę mówił? To jest niebywała radość i taki dreszczyk emocji móc rozmawiać z panem, bo pan potrafi być takim bytem nie do końca przewidywalnym, a to jest chyba najwyższa miara autentyczności. Za to się płaci cenę oczywiście, ale ja życzę panu, żeby ta cena za tę prawdę w pana życiu była jak najmniejsza. Wzajemnie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Mariusz Bonaszewski, Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i panie Mariuszu, Coltrane? Tak. Chociaż trochę, kilka fraz. Tak się pięknie zaczyna. Bardzo proszę. To promocja. Hi everyone. So... Mówi, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czuje się jak w domu. W tym tygodniu odwiedziła je ponownie. Diamonds are forever. Katie Melua w Trójce. Thank you so much for having me again. Retransmisja recitalu oraz wywiadu z artystką w dzisiejszej audycji Markomania między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nodą. Razem świętujemy Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin. Z tej okazji ekogroszek Sztygar. 28 megajuli, 25 kg już za 26,95. A do tego transport w dowolne miejsce w kraju już za 49 zł za tonę. Dni Bohatera Domu tylko w Leroy Merlin. Barbara, no? A pamiętasz jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam mi się, żeby taniej było, a co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert, duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż